mitut tuhat kummutis ja kapis, rattadal ja habe aetud värisuhke papi. Elu veereb, onu veereb, midagi ei soigu, lasi kutsu põrandale esimese loigu. Sitsi, sitsi, sitsi, sitsi kutsu ikka. Sitsi, sitsi, sitsi, sitsi, kui